राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 23 जून सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। परमात्मा सब पे परिपूर्ण है, ज्यो के ज्यो सब परमात्मा है। वैद्य जो विकार होते हैं, ये विकार होते हैं जब तक संसार के साथ में लगाव होता है। लगाव संसार के साथ में न हो तो ठीक ठीक सीख जाता है। विकार होते हैं संसार के साथ लगाव होने से, तो संबंध है वो बाधा करने वाला है। परमात्मा बाधा देने वाला नहीं, आत्मा बाधा देने वाला नहीं, संसार बाधा देने वाला नहीं। बंध देने वाला संसार का संबंध है। वो संबंध अगर टूट जाए ठीक ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। संबंध ही बंधन है। जड़ के साथ में संबंध है, शरीर मेरा है, शरीर मैं हूं, शरीर मेरे लिए है, ये बंधन है। शरीर में हो नहीं सकता, शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, कुछ भी तो मेरा है ही नहीं, मैं हूं ही नहीं और मेरे लिए हो सकता ही नहीं। मैं चेतन हूं, जड़ से जड़ शरीर मेरे लिए कैसे हो सकता है? ये तीन बात नहीं होगी। शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये बिल्कुल नहीं होगी। शरीर है तो न है तो ना साधक है ना बाधक है। परमात्मा की प्राप्ति में शरीर साधक भी नहीं है, शरीर बाधक भी नहीं है, सहयोग भी नहीं है। ये चीज ही अलग है, वो चीज ही अलग है, इसलिए संबंध ही नहीं है। कुछ संबंध भाषता है तो ये गलती है। जैसे कह गाय के भैंस के लगे तो चीज ही वो अलग, वो अलग। गाय भैंस भाई बनी एक धातु है, ये है ही नहीं। आप स्वयं चेतन है, ये जड़ है, इनके साथ ही नहीं मिलता। जड़ के साथ मिलान हो ही नहीं सकता। ये जाति रुचि वो जाति रुचि है, गाय भैंस जाति रुचि जैसे नहीं है। ये तो चीज ही और है, जड़ चेतन चीज और जड़ जड़ा। जड़ ना आपको जानता ना दूसरे को जानता, चेतना आपको जानता है दूसरे को जानता है। जानने वाला है ये जानने वाला नहीं है, शरीर जानने वाला है ही नहीं, आप अनजान है ही नहीं। आप में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान है ही नहीं। तो शरीर आप एक हो सकते ही नहीं, संभव ही नहीं है, कैसे हो जाएंगे? ये हो नहीं सकते। धातु ही चीज और है, ये धातु चीज और है। जैसे सोना और मिट्टी का ढेला, ये कैसे हो सकते हैं? मिट्टी बिखरने वाली से सोना देने वाला दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भी फिर एक हो सकते हैं, पांच भौतिक है, परंतु आत्मा और शरीर तो एक हो सकते ही नहीं। किसी तरह से शरीर तो क्षण मंगोल एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, ऐसी किसी क्षण बिगड़े में होते ही नहीं। ब्रह्मा जी हो कि चला जाए तो हो जाओ, इसमें फर्क पड़ता ही नहीं। और शरीर में फर्क पड़ता ही रहता है, हरदम में कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें फर्क ना पड़ता हो, फर्क ना पड़े ऐसा शरीर में कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, हरदम में फर्क पड़ता है और आत्मा में फर्क पड़ता ही नहीं कभी। सड़के भी डूब जाए प्रदय बेतंती से, महासर्ग में पैदा नहीं होता, महाप्रलय में फर्क नहीं पड़ता, वो है जो जो रहता है उसको क्या फर्क पड़े। आपके जवान अवस्था हुई, बालक अवस्था हुई, वृद्ध अवस्था हुई शरीर की, तो खुद में क्या फर्क पड़ा। खुद बालकपन में ही वही है, इस जमाने में वही है, वृद्धावस्था में वही है, धनी अवस्था में वही है, निर्धन अवस्था में वही है, रोगी अवस्था में वही है, निरोग अवस्था में वही है, वो तो है जो गति है। अपनी सत्ता है, अपना होनापन है, अपना होनापन में क्या फर्क पड़ा। अपना जो होनापन है, होनापन उसमें क्या फर्क पड़ा। होनापन में प्रलय हो जाए तो क्या, स्वर्ग हो जाए तो क्या, धर्म हो जाए तो क्या, मरना हो जाए तो क्या, होनापन में क्या फर्क पड़ा। रिश्ते आदर कर दिया तो क्या, ध्यान कर दिया तो क्या, फर्क क्या पड़ा उसमें, कोई फर्क है नहीं। अरे फर्क पड़ता है तो संबंध है, जड़ के साथ संबंध है, जड़ के साथ संबंध मानने से फर्क पड़ता है, जड़ के साथ संबंध नहीं तो मन क्या फर्क पड़ा, फर्क पड़ता ही नहीं, तब वो ठीक है। और फर्क पड़ता है तो वही गलती है, संबंध माना हुआ है, ये फर्क है। एक सुना था, एक राजा थे, एक पंडित आ गए, पंडित से फिर मित्रता हो गई, फिर मतलब राजा ने कहा आपके हमारे क्या फर्क है, तो उसने फर्क बताया कि आपके स्त्री है, पुत्र है, धन है, संपत्ति है, तो थोड़े नहीं कह देते। राजा ने बरोबर राज दे दिया, आधा राज दे दिया, ब्याह कर दिया, संपत्ति कर दी, सब फर्क कर दिया, सब बरोबर ठाट बाट दिया सब। फिर राजा ने पूछा अब क्या फर्क है, आपके हमारे में क्या फर्क है, तो बताएंगे बताएंगे। एक दिन गए घूमने को, तो चार घोड़ा वही बग्घी वही बड़े, राजा ने पूछा आपके मन में क्या फर्क है, इस प्रश्न तो आ जाओ बस सुधी राजा को, तुम आ जाओ। चले गए, चले ही गए पर सदा के लिए, स्त्री बच्चे सब प्राणी गए, आ जाओ क्या फर्क है तुम्हारा, फर्क ये फर्क हो, आ जाओ राजा नहीं जा सका, ये फर्क है। फिर उम्र बढ़ाया नहीं, पर ये फर्क है तुम्हारा हमारा, तो ये फर्क है, कुछ फर्क नहीं, अपने अपने में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। स्त्री बच्चे राज इतना संपर्क वैभव छूट गया तो भी फर्क नहीं, हो गया तो फर्क नहीं, आ गया तो फर्क नहीं, न गया तो फर्क नहीं, किसी ने आदर किया तो फर्क नहीं, किसी ने आदर किया तो फर्क नहीं, प्रशंसा कर दी किसी ने तो फर्क नहीं, कहीं निंदा कर दी तो फर्क नहीं, चिंता कर तो करते अपने फर्क क्या पड़ता है। कोई निंदा करे तो अपने में क्या फर्क पड़ता है, अपने असर होता है कि निंदा कैसे करी, मैं तिरस्कार कैसे किया, फर्क पड़ा भाई। रंग बदलता है, रंग बदलता है, रंग बदलता है तो भाई फर्क है, रंग बदलता ही नहीं है, जैसे ही है। कोई निंदा करो, स्तुति करो, तिरस्कार करो, आदर करो, सत्कार करो, मत करो, न करो, कोई भाई नहीं पता। कहने में कह दिया तो कह दिया भाई, कह दिया तो कह दिया, खबर पड़ता ही नहीं। तो वास्तव में बोध होने पर ऐसा होता है कि फर्क नहीं पड़ता, कितने आदर करो तो वही बात, कितने आदर करो तो वही बात, प्रशंसा करो तो वही बात, निंदा करो तो वही बात, क्या फर्क पड़े, धन आ जा तो क्या, चला जा तो क्या, बेटा पोता बहुत हो जाए तो चार सारा मर जाए एक साथ, क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा निर्विकार रहे, निर्विकार, विकार जब होता है तो विकार है तो कुछ ना कुछ संबंध है, ये संबंध ही बंधन है, ये मेरा घर है ये तेरा घर है ये बंधन है, ना मेरा है ना तेरा है, शांति आनंद है। कोई निंदा करे तो निंदा करो, निंदा प्रशंसा करे प्रशंसा करो, कुछ फर्क पड़ रहा है मन में तो संबंध है, संबंध सर्वथा छूटने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक आनंद रहता है, एक आनंद, एक ही समान। कोई आओ हो कोई जाओ, कोई संबंध बहुत टूट गया हो, धन आ जाए तो, धन चला जाए तो, ज्ञान होता है क्या है, धन आया तो ज्ञान हो गया, चला गया तो ज्ञान हो गया, ज्ञान में कोई फर्क नहीं, ना परिशेष प्रेम प्राप्त नीचा प्रेम स्थिर बुद्धि संबोध ब्रह्मणि सीता। तुझको यह फर्क पड़ा, यही फर्क है। एक साधु को बोला कि महाराज बाबा जी आप अच्छे और तो सोचा, एक बोला अरे बदमाश कौन है, मेरे को बताता है बदमाश है कौन सा, यही फर्क है, ये गुस्सा आ जाए क्या बन गया, हमारा भी क्या बन गया, बोलो तो यार कैसे आती हो तुम, तो ये कैसा है, ये तेजी कैसा है, ये फर्क पड़ा। ये फर्क है, अपने निंदा करे तो क्या, भरोसा करे तो क्या, अपने क्या फर्क पड़ता है, निंदा करे तो क्या फर्क पड़ा बताओ, निंदा कर दी तो क्या फर्क पड़ा, हमारे में कुछ नहीं फर्क पड़ा, तेरे शरीर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, ऐसे अपने में कुछ नहीं फर्क पड़ा, तो ठीक है, फर्क पड़ा तो है, फर्क उतना नहीं पड़ रहा है, पुरस्कार प्यार करे थे पूछ गया मेरा तिरस्कार धारा दे दिया, यही फर्क है। मनुष्य हो कुत्ता हो गधा हो सुअर हो आनंद रहता हरदम, सदा दिवाली संत के आटू पर आनंद, कोई निंदा कर दी तो मौज, परेशान कर दी तो मौज, अब क्या फर्क है, स्त्री बच्चे मदर सब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, सब एक साथ मर जाए तो अच्छी बात है, एक साथ मन पर जाए तो अच्छी बात है, चाहे आप तिरस्कार करो चाहे आप सत्कार करो, कहने में आदमी कह सकता है भाई क्यों मरे, ये वास्तव में स्वसंवेद्य है, इसका पता नहीं लगता, हम उसको पहचान लेते नहीं, स्वसंवेद्य स्थिति है, अपने आप को आप ही जाने, तुझे क्या पता, हमारे को फर्क पड़ा तो हम जानते हैं, आपको क्या पता, अपने आप इसको स्वसंवेद्य स्थिति कहते हैं, ठीक ठाक क्या स्थिति है, भगवान जाने और कोई जाने और वो पता नहीं लगता। एक बात है पता एक है, नीचे दर्जे का वो तो पता लग जाएगा, ऊंचे दर्जे में चले बाद में वहां जो फर्क पड़ता है उसका पता नहीं लगता, और हरेक पता लग जाएगा, हरेक का पता लग जाएगा। ऊंची स्थिति होगी वहां होगा फर्क पड़ता है वो पता नहीं लगता। पढ़ा लिखा हो तो मामूली पढ़ा लिखा फर्क पड़ता है, पर ज्यादा पढ़े लिखे उनमें एम है एम एल एल बी है उनमें क्या फर्क है, तो उनसे ऊंचा पढ़ा हुआ उसको पढ़ते उसको लिखेगा ये तो पता है, तो नहीं पढ़े उनमें क्या होता है। घायल के घायल सोई जाने राम भले सोई मन माने, घायल की घायल जाने जो कोई घायल हो गए उस तत्व को जानने वाले पुरुष जानते उसे, हरि को पता नहीं आदि परेशानी कर सकते। ऐसा एक आनंद है, ऐसी एक स्थिति है, ऐसा एक आनंद है, मौज है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। सम दुख सुख स्वस्थ सम दोषाश्म कांसन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा प्रति मान अपमान योस्तुल्य तुल्यो मित्रारी पंचो सर्वानम परित्यागी गुणातीत से वो गुणातीत कहलाता है। मान अपमान में सदन में आदर में निरादर में आनंद में स्थिति है, इस सादर में चलते चलते चूज में पढ़ेगा वे तो आनंद विशेष होगा, विलक्षण आनंद होगा, हरदम आनंद देगा, हरदम आनंद मौज ही मौज मौज ही मौज पड़ेगी। जब तक फर्क पड़ता है तब है, जैसे मकान में हम बैठे रहे वे मकान को आग लगावे फर्क पड़े तो फर्क पड़ता है, पर मकान में है ही नहीं फिर क्या फर्क पड़े, मकान में नहीं जल जाए तो जल जाए हो जाए तो जल जाए। समझ का सुख स्वस्थ समुद्र का सुख स्वस्थ स्वयं स्थित है, अपने में स्थित है स्वयं है, जब तक शरीर में स्थित है फर्क पड़ेगा, और शरीर में स्थित है नहीं स्थित अपने स्वरूप में है, शरीर का मान हो चाहे अपमान हो आदर हो चाहे निरादर हो, सदा दिवाली संत के आठ होकर आनंद सदा दिवाली भोग रहती है हरदम आनंद रहता है। ये सज्जनों ऐसी बात है कि जितने प्राणी उन सब में ये समझ सब में ऐसी बात हो सकती है, मनुष्य मात्र परंतु उसकी परवाह नहीं करते, जितने धन की परवाह करते हैं मान आदर की परवाह करते हैं उस तत्व की इतनी परवाह नहीं करते, नहीं तो उसे कठिन नहीं है, परंतु जब तक उसकी परवाह नहीं करे तब तक लोग कैसे जाने जान नहीं सकते। वो सबके समान सबके भीतर सबना समरूप से परमात्मा परिपूर्ण है, जितने घर है उस घरों में भी समान रीति से है, समान कोई विस्मृति नहीं है। मेरा तेरा आ जाएगा तो संबंध है, यही बंधन है, आपस में संबंध माना है। विचार करे तो सीधी बात, सरल बात है। अपने कोई निंदा करे और कोई प्रशंसा करे तो हमारे में फर्क क्या पड़ता है? अब विचार करो, हमारी कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे तो हम सुन ले, फर्क क्या पड़ता है? हमारे में फर्क क्या पड़ता है कि निंदा करने से कोई घट जाती है चीज, क्या प्रशंसा करने में बढ़ जाती है? जैसे तोल में तोल लो, निंदा करके तोलो और असल करके तोल लो, बरबर रहता है। जो बिना तोले भीतर में तुली बरबर तुला हुआ, तुल्य मित्राजी पक्ष हो, मन अपमान उस तुल्य तुल्य मित्र, मान अपमान में तुल्य तुल्य मित्राजी पक्ष हो, मित्र होने पक्ष तुल्य तुल्य तुलता है। बस तुलगी तुलगी तो तुलगी तुलगी बात है। फर्क पड़ता है तो फर्क है भैया, वास्तव में संबंध है वही। ये हमारा ये तुम्हारा है, संबंध नहीं है तो बिल्कुल नहीं, संबंध ही बंधन है, संबंध ही बंधन है। हमारे कोई संबंध ही नहीं, आदर करे कोई, निरादर करे कोई, प्रशंसा करे कोई, निंदा करे कोई, बुद्धू से ऐसे आ जाए कुछ ले जाए, पर फर्क पड़ता है। सदा दिवाली संत के आठों का आनंद, निर्विकार श्याम शांत आनंद गान चित गान सद गान आनंद गान, फर्क पर जब तक पड़ता है तो संबंध है। अपने एक मकान बनाया, उस मकान बढ़िया बनाया, कोई लैसे लकीर दिखा दे यो, ये क्या करते है, क्या करता है, तीन लाख लगा, अरे 4 लाख बट गया, 4 लाख रुपये हाथ में आ गए, अब तोड़े थे फरदी में तोड़े थे, हाँ यहाँ तोड़ो यहाँ थे टूटे, फर्क पड़ता ही नहीं, ये फर्क है। 3 लाख लग गया, 4 लाख बट गया, लेकिन अब तोड़े सुबह कुछ पड़े फिर कुछ पड़े, मकान वही हमें वही अपना अपन छोड़ गया बस। ऐसे जो परमात्मा तत्व को जानते हैं उनमें और हमारे भर के देता पड़ गया, और सबकी बिक्री होगी सभी। ये जड़ विभाग है, जड़ विभाग बिल्कुल अलग, चेतन विभाग अलग, सीख सीख अलग हो गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।